أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى وكان أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء علما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شتاه وفآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهو أدر الذي كف çeken أيديهم ellerini eydihum onların ellerini bi batni göbeğinden Mekke'te Mekke'nin min ba'di sonra en azfarakum size zafer verdikten sonra aleyhim onlara karşı ve kânallâhu şüphesiz ki Allah bima ta'melûne yaptıklarınızı basîren hakkıyla görendir. Onlara karşı size zafer verdikten sonra Mekke'nin göbeğinde ellerinizi sizden ve sizin ellerinizi de ondan çeken odur. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Enes'ten rivayete göre Cirane'de sabah namazı sırasında onlar sabah namazını kılarlarken Mekke halkından 80 kişi Hazreti Peygamber ve ashabını öldürmek üzere üzerlerine inmiş ve saldırmışlar. Ancak isteklerine ulaşmadan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları esir almış, daha sonra da azat buyurmuş. İşte bunun üzerine bu ayeti kerime indi. Hum onlar ellezine keferu inkar ettiler ve saddukum al sizi alıkoydular anil mescidi mescitten harami haramdan vel hediye hediyeleri ma'kufen durdurulmakta olan en yebluğa varmaktan mahillehu yerlerine ve levla şayet olsaydı ricalun erkekler mu'minune mü'min ve nisaun kadınları mu'minatın mü'min lem te'alemu bilmediğiniz hum onlar en tatta'uhum darmadağın edip de fetusibekum dokunmayacak minhum onların me'arreten dayanılmaz bir sıkıntı. Bi gayri dolayısıyla ilmin bilgisizlik li yudhile ta ki soksun Allah'a Allah fi rahmetihi rahmetine men yeşâ'u dilediğini dilediği kimseyi lev eğer olsalardı tezayyelu seçip ayrılmış le azebna içler muhakkak içlerinde azaplandırırdık ellezine o kimselere ki keferu inkar edenleri minhum onlardan azaben azap ile elimen acı bir azap. Eğer onlar inkar ettiler, sizi Mescid-i Haram'dan ve durdurulmakta olan hediyeleri yerine varmaktan alıkoydular. Eğer kendilerine bilmediğimiz mümin, bilmediğiniz mümin erkekler ve mümin kadınları bilgisizlik dolayısıyla darmadağın edip de bu yüzden size dayanılmaz bir sıkıntı dokunmayacak olsaydı, ta ki Allah dilediği kimseyi rahmetine soksun, eğer seçilip ayrılmış olsalardı, muhakkak içlerinden inkar edenleri acı bir azap ile mükafatlandırırdık. İzhani ceale koymuşlardı da ellezine o kimseler ki keferu inkar edenler fi kulubihim kalplerinden hamiyete taasub hamiyete kibrini cahiliyeti cahiliye kibrini fenzele indirdi Allahu Allah da sakinetehu hemen güven duygusu ala resulihi resulünün ve ala üzerinen müminine müminlerin ve elzemehum onları ayakta tuttu kelimeten sözü takva takva sözü ve kanu zaten idiler ahakka layık biha onlar da ve ehliha ehil ve kanallahu şüphesiz Allah bi kulli her şeyin şeyi alimen hakkıyla bilendir. Hani o inkar edenler kendi kalplerinden cahiliye taassup ve kibrini koymuşlardı da Allah da hemen güven duygusunu Resulünün ve müminlerin üzerine indirdi ve onları takva sözü ayakta tuttu. Zaten onlara da onlar da buna layık ve ehil idiler. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Lakad andolsun ki sadaka doğrulandı, doğruladı Allahu Allah Resuluhu Resulünün rüya gördüğü rüyanın bil hakkı hak olduğunu. Letedhulûne siz gireceksiniz mescid-i harama in eğer şa edilerse Allahu Allah aminine güven içinde. Muhallikine tıraş etmiş rüusekum saçlarınızı ve mukassirine kısaltmış olarak. La tehafûne korkusuzca fealime bildi. وَمُقَالِمَ بِلْدِي مَا لَمْ تَعْلَمُوا sizin bilmediğinizi fecaale böylece kıldı مِنْ دُونِ önceden zalike bundan فَتْحًا بِالْفَتِي قَرِيبًا size yakın. Andolsun Allah Resulü'nün gördüğü rüyanın hak olduğunu doğruladı. Eğer Allah dilerse mutlaka siz Mescid-i Haram'a güven içinde saçlarınızı tıraş etmiş, kısaltmış olarak korkusuzca gireceksiniz. Fakat sizin bilmediğinizi bildi. Böylece bundan önce size yakın bir fetih kıldı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyasında bu şekilde Mekke'ye gireceğini görmüştü. Hudeybiye'de Kureyşlilerle barış yapınca münafıklar şüpheye düştüler. Nihayet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye gireceğini söyledi. Yüce Allah da andolsun Allah Resulüne gösterdiği rüyayı hak ile tasdik etmiştir. Buyruğunu indirerek onlara bir başka senede Mekke'ye gireceklerini ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyasının gerçek olduğunu bildirdi. Huve o ellezî o ki ersele gönderdi Resûlehu Resûlünü bil hüdâ hidayetle ve dini din iler hakkı hak din li yuzhire hu onu üstün kılmak için ala karşı dine dinlere kullihi bütün dinlere ve kefa yeter billahi Allah şehiden şahit olarak ki o Resûlünü hidayetle ve hak diniyle diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için gönderdi şahit olarak Allah yeter. Muhammedun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Resulü Resulüdür. Allah'ı Allah'ın Resulü. Vellezine olanlar da ma'ahu onunla birlikte eşiddâ'u katı ala karşı küffare kafirlere ruhamâ'u ise merhametlidirler beynehum kendi aralarında. Terahum onları görürsün rükâ'en rükû edenler, succeden secde edenler olarak. Yebteğûne arayıp isterler fadlen bir lütuf minallahi Allah'tan. Ve rıdvanen ve hoşnutluk simahum izinden fi vücuhihim yüzlerindedir. Min eseri belirtileri sucud secde. Zalike işte budur meseluhum onların fit tevrati tevrattaki ve meseluhum vasıfları fil incili incildeki ise kezer ön sanki bir ekin ahraca çıkarmış şet'ahu filizini fe azarehu onu kuvvetlendirmiş festeğleze derken kalınlaşmış festeva sapları ala üzerine sevsukihi boyatmış yu'cibu hoşuna gider zurra'a ekicilerin liyagize'i öfkelendirmek için bihim onunla el kuffare kafirleri va'de vaad etmiştir Allahu Allah ellezine amenu iman eden ve amilu salihati amel işleyenlere salihati salih minhum içlerinden mağfireten bir mağfiret ve ecren bir ecir azimen büyük. Muhammed Allah'ın Resulüdür ve onunla birlikte olanlar da kafirlere karşı katı kendi aralarında ise merhametlidirler. Onları rükû edenler, secde edenler olarak görürsün. Onlar Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk arayıp isterler. Belirtileri secde izindeki izinden yüzlerindedir. İşte onların Tevrat'taki vasıfları budur. İncil'deki ise sanki bir ekin filizini çıkarmış derken onu kuvvetlendirmiş derken kalınlaşmış. Sonra sapları üzerine boyatmış. Ekicilerin hoşuna gider. Onunla kafirleri öfkelendirmek içindir. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir mağfiret, büyük bir ecir vaat etmiştir. Fetih suresine Fethi Mubin müjdesiyle başlanıldı ve iman edip salih amelde bulunan mücahitlere ilahi mağfiret ve büyük ecir vaat edilerek sure noktalandı. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.